خب به یک مقوله میرسیم که تعریفش واقعا مشکله. حالا چجوری زور بزنیم تعریف بکنیم؟ اصولا بعضی از بحث‌های عرفانی همونطور که تا اینجا بخشش رو برخورد کردیم تعریف مشکله. به یک جای میرسیم که خواهی کتاب دانی یک لحظه مدانش. چرا یک لحظه مدانش؟ به دلیل اینه که تمام اون چیزایی رو که میخواییم بدونیم، بیشفرزا، اندیشه ها و همه این چیزایی رو که میخواییم در نظر بیاریم همش غلط. خواهی کتاب بیابی یک لحظه مجویش. تا زمانی که دنبالش میگردی براش مکان قائلی دیگه، میگردی دنبالش. وقتی میگردی دنبالش براش چی قائلی؟ درست میگم یا نه؟ ما دنبال چی میگردیم؟ خب وقتی که دنبال میکنی یعنی این که یعنی مکان داره دیگه. پس اون چیزی که دنبال میکنی دنبال یک مکانی. وقتی که میخوای بدانی چی رو میخوای بدونی؟ معلومات رو دیگه. خب آیا او در معلومات میگنجه؟ چیزی که در معلومات نمیگنجه چجوری میخوای بجوییش و پیداش بکنی؟ چیزی که مکان نداره چطوری میخوای در واقع اونو پیدا بکنی؟ پس تا زمانی که دنبالش میگردیم میدونن که نه، این هنوز متوجه نیست. تا زمانی که میگه خدا چیه، خب تا زمانی که میگه خدا چیه میدونن که تو دنبال معلوماتی، یعنی ما دنبال معلوماتیم. بنابراین میگن این هنوز تو باغ نیست. از کار نداریم که مرحله به مرحله ابتدا به ساکن همینم جواب میدن، کاری نداره. من کلی میخوام بگم، کلنشو بگم. حالا اگر این موقعی ما داریم میگردیم دنبال جواب اونو میدن، اون به خاطر رحمانیته. خب اون یه ماجرای دیگر. ولی اصلا اساسا کسی که داره دنبالش میگرده یعنی این که براش مکان قائله، یعنی میگن این هنوز تو مرحله تو باغ نیست. و وقتی در درون دنبالش میگردی از آشکارش غافلی، وقتی در آشکار دنبال میگردی از نهان غافلی. ببینید مثلا در اون خودشناسی سنتی میگن که خودتو بشناسی. خب رفتیم درون خود، آیا مسئله حله؟ خدای درون، خدای بیرون، آیا خدا درونه یا خدا بیرونه؟ کدوم یکی؟ حالا ما میریم درون، از بیرون غافلیم. وقتی میریم بیرون از درون غافلیم. خب حالا بفرمایید که درون و بیرون معنا داره یا نداره؟ درسته؟ لذا در یک جای گفته میشه خودتو شناختی، خدا رو میشناسی، یه جای دیگه میاد میگه اه درون معنی نمیده، بیرون معنی نمیده. درست شد؟ و ما اومدیم چیکار کردیم؟ کردیم خدای درون، خدای بیرون. حالا نه مستقیم، به طور غیر مستقیم خدای درون، خدای بیرون. و خدا به مناطق و چیز تقسیم بندی میشه. خدای آسمان ها، خدای کهکشان ها. خب پس زمین چی؟ پس اینجا چی؟ یا مثلا در اون روال سنتی خودمون میگیم ای خدا. خب یعنی چی؟ یعنی در واقع ما یک مکانی رو قائلیم و برای یک مکانی کمتر اون اعتبار رو قائل هستیم. یعنی خدا بیشتر در آسمان یا خدا بیشتر در زمینه؟ کدوم یکی؟ خب پس ببینیم که خدای زمان، خدای مکان، درون، بیرون و همه این ماجراها مسائلی است که نشون میده که ما نمیدونیم دنبال چی میگردیم. و اون خدایی که ما میشناسیم یه خدای تیکه پاره، یه خدایی است که کلیت نداره، جزء و خدا در کلیت معنا داره. منظور چیه؟ منظور اینه که اگه کرش یه تیکه دیگه معنا نداره، ناقص شد. خدای آسمان، منظورم واضحه یا نه؟ اگر خدای اعتبار داره که متعلق به همه زمانها و متعلق به همه مکانها و متعلق به درون و بیرون و همین هاست، خب ما همش میگیم ای خدا، بعد میگیم که من این همه خدا خدا کردم جواب نگرفتم، آیا میباید جواب میگرفت؟ میگیم که خب آقا بگو ببینیم کیو صدا کردی؟ میگه که من گفتم خدای آسمان ها. میگیم خب ببخشید، اون همچین شما چیزی رو صدا زدی که وجود خارجی، یعنی به عنوان خدا حتی همچیزی نداریم و با یه خدای ناقص در ارتباط میخواستی قرار بگیری، خب همچیزی هم نیست، پاسخی هم نیست. پس یکی از شرایط پاسخ گرفتن، یکی از شرایط این که پاسخ بگیریم اینه که همونطور که هستش بشناسیم، چون از پنهان آشکار دوری کنیم به برهان. یعنی ببینیم با یه برهانی داریم چیکار میکنیم؟ دوری میکنیم. آیا برهانمون برهان هست یا نیست؟ قابل قبول هست یا نیست؟ پاها را دراز کن، خوش میخوست در امانش. اگر از این تقسیم بندی که کردیم جدا شدیم، حالا بشینی گوشه پات دراز کن، راحت در امانش. خب در امانش خیال راحت. حالا مورد استفاده شد تو درمان هم میگیم، ما تو درمان هم مورد استفاده داره، همین که ما همین بحثی رو که اینجا انجام دادیم. ولی اصولا پس یک اشکالی که ما، یک مشکلی که با خدا داریم اینه که خدای ما خدای ساختی ذهن خودمونه. در دوره دو دیدیم که اون خدا خدایی بود که باز ما ساخته بودیمش، وسیله بود. حالا اینجا این خدا خداییست که وسیله نیست، ولی تیکه پاره شده، کل نیست، جزئه. و از گرم ازم وجود ندارم چیزه، خدای آسمان نیست. ببینید ما نمیتونیم درکش کنیم، ولی میتونیم یه چیزایی رو در موردش صحبت کنیم. مثل همینه که الان دارم میگم خدمتون، درون نیست، بیرون نیست، مکان نیست، زمان نیست. اینو که میتونیم بگیم که بله، میدونید چیه؟ من خدمتون میگم، یعنی در واقع اونه که میگه خودشناسی، خداشناسی اشتباه نیست. نگفتیم اشتباه است. یک پله برای یک پله قابل قبول. اون پله رو که پشت سر میگذاری، اون پله رو که پشت سر میذاری، میبینی که خب درون بیرون، درون و بیرونی دیگه نداریم. تازه خودت رو وقتی بشناسی، خودت کی هستی؟ جهان هستی. خب خودت رو که میری بشناسی، میبینی که من الان اگه بگن خودت رو بشناس، من فوراً چیکار میکنم؟ فوراً میرم درون خودم، فکر میکنم که این محدود است. ولی محدود نهایی ما کالبد روح جمعیمون به وسط جهان هستی است. درست شد یا نه؟ پس اونجا نه اینکه غلطه، تصور ما غلطه. خودت رو بشناسی، دنیا رو میشناسی، وقتی خودمون رو شناختیم دفعه اینو که آخرین لایه لایه لایه آخرین کالبد ما کالبد روح جمعی است. معلوم نیست این جهان رو در بر گرفته یا جهان اونو در بر گرفته. درست شد یا نه؟ اما الان تصوری که من دارم تصوری کودکانه است از خداوند، و این تصور کودکانه تا یک جایی کاربرد داره. همون حکایت قاقالیدی یادتونه که مثالش که خاطرت نرفته، همون مثال قاقالیدی تا یه جایی میگه خدای آسمان ها، اون بالا کیف میکنن که یک کودکی داره میگه قاقالیدی، خب کیف میکنن. اما یه جایی بعد میگن این چی میگه خدای آسمان ها کیف؟ مگه همچی چیزی داریم؟ و خدا یک کلیته، یک کله. خب و در ذهن ما خدای بیمارستان، خدای دانسینگ، خدای خب خدای مکانهای مختلف، درسته یا نه؟ قوی ترین خدا تو بیمارستان هست. در بیمارستان ها انسان به خدا میتونه خیلی نزدیک بشه. جانم جان، کاربود روی جمعی چیزیست که ما داریم، حلقه روی جمعی است که ما میریم تو اون حلقه، میشه حلقه های دیگه، میریم توی اون حلقه و با هم در اونجا در یک ارتباط قرار میگیریم که یک کاری رو به نفع انسان انجام بدیم، یعنی از اون حلقه استفاده بکنیم و در ارتباط با روح جمعیمون یک کاری رو به نفع انسان انجام بدیم. اول که شما فرمودین، خب ما نسبت به یک دور، مثلا من برای بچه خودمون هم شاید پیش اومده که یهو توی مقطعی به یک چیزی شک میکنن که براشون مطلق بوده، یعنی یه لحظه میگن هوشمندی چیه، اصلا از کجا معلوم هوشمندی وجود داشته باشه؟ خب حالا به نظر بعضیا حمله است، ولی به نظر من این میتونه شروع خیلی خوبی باشه، یعنی در نهایت این شناخت ناقص بوده که اومده دوباره خراب شده، دوباره از نو قرار ساخته بشه. حالا این بله. تفاوتش اگه با شک تفاوتش با وجود میاد این موضوع. بله ببینید، این ادامه یک نردبانه. خب اینجا در این ادامه نردبان، اینجا یه روزی گفتیم آشی و اینو ادامه دادیم اومدیم اینجا، این غلط نبوده. اینه که ما گفتیم خدای آسمان ها و خدای درون و خدای بیرون و خدای بیمارستان و خدای دیروز و خدای امروز، اینها اشتباه نبوده. ما رابطه با شبکه، ببینید بحثی که جلسه اول خانم مطرح فرمودن که دریافتایی که داشتن و الان ندارن، شما توضیح دادید ممکنه یه جا شک به وجود بیاد، هوشمندی وقتی شک باشه یه جا قفل ذهنی ایجاد میکنه. حالا اصل پایه هر چیزی در کنار گذاشتنش میتونه شک باشه، یعنی ما الان مثلا من ترم 6 هستم، حالا یه لحظه اگه مثلا شک بکنم این دانستگیمو میتونم کنار بذارم، ذهن بی ذهنی ایجاد بشه. یعنی شما میگید اگه در جستجوی چیزی هستیم و بعد این دانستگی رو که داریم یه لحظه کنار بذاریم تا با اون. بله ببینید، بعضی از وقتی مثلا شما توی فیزیک میاد حرکت میکنید، یک سری ثابت ها رو هی توی این مسیر بهش برخورد میکنید، میپذیرید این ثابت وجود داره. مثلا هر چیز میگید ثابت پی، ثابت نفریان و یه سری ثابت پلانک، ثابت سرعت نور. خب شما اگر این ثابت ها رو که هی میرسید یه جای قبول میکنید و میپذیرید، میرید باش کار انجام میدید. اگه شما اعداد ثابت رو نپذیرین در ریاضی، در فیزیک، در دانشگاه چی کار میکنید؟ هی هر دقیقه باید برگردین ثابت کنید که محیط داره تقسیم بر قدرش میشه 3 در 3 = 14. هر دقیقه باید برگردید اینو ثابت کنید، کارتون انجام بدین داره فردا. اما این میاد چی کار میکنه؟ من یک بار این کار رو میکنه، میگه آقا ما دیگه این کار رو کردیم، هر جایی به دایره برخوردیم و قدر، این رابطه برش حاکمه، روابط بین مثلث، مثلث قائم زاویه، اینو به توان 2 به اضافه اونو به توان 2 مثلث با اینو به توان 2، دیگه هر دقیقه نمیان که این کارو. تو مثلثات میگه که آقا سینوس این به اضافه مثلا کوسینوس اون میشه 1، تموم شد. هر دقیقه اگه بخواد بیاد اینو بخواد بره دوباره روز از دو روز از بگه نه من شک کنم، چرا سینوس این به اضافه کوسینوس اون میشه 1؟ خب هر دقیقه بیچاره میشه دیگه، عمری براش نمونه که هی باید برگرده روز از نو روز از نو. لذا در عرفان، در عرفان، در مذهب، در قانون، در منطق میاد به یک چیزای ثابتی میرسه. یک قدم، یک فرادرمانی بود که ما رو به یک چیزی ثابت برسونه، برسونه که بابا یک هوشمندی حاکم بر هستی، این هوشمندی حاکم تموم شد. اگر این اصل ثابت به دستمون افتاد باید قدم بعدی رو برداریم. اگه بر نداریم که آقا این هوشمندی نیست، حلقه هم نیست. چون حلقه با وجود هوشمندی معنا پیدا میکنه. اصل 2 خب میاد حلقه. درست شد یا نه؟ بعد حلقه فرام بیسار روزت میگیم همه اینا وقتی که اثبات شد، اصل 3 رحمانیت. درست شد؟ یعنی شما اگر که بعد از این مدتی بیای مثلا 4 تا حلقه رو تجربه کردی، بعد ببینی که رحمانیت چی آخه مگه پیبرادا بابا، این مال روز اول بوده که شما یه عدد پی پیدا بکنید. خب یه عدد ثابت، اعداد ثابت رو پیدا بکنی، حالا بری جلو. اینها همینطور این اصل ها میاد چیکار میکنه؟ یک اصلی مثلا فرض کنید که میایم اینه که فرزن سرنوشت اختیار تسلیم، فرزن سرنوشت اختیار تسلیم، اون موضوعی که اومدیم دنبال کردیم این دیگه ثابته. الان شما دوباره بخواید بیاد برگردید بگی که راستی سرنوشت هست یا نیست، درسته؟ حالا منتها بعضی از اینا خیلی کلیدیه، یعنی خانمان برانداز، یعنی ستون خونه رو میاره پایین، مثل همون هوشمندی. یعنی اگر هوشمندی رو بذارش کنار چی باقی میمونه؟ هیچی باقی نمیمونه. اصولی که چیز کردیم شبکه مثبت و منفی، شما الان شبکه مثبت و منفی رو بردار، بگو آقا اصلا شبکه مثبت منفی مگه مثلا نمیفهم برام ببین دوباره همیشه به هم میخوره. بحث من دون الله، بحث همین چیزایی رو که با هم صحبت کردیم میبینید یکی یکی میاد میشه اعداد ثابت، میاد میشه نقش اون ثابت ها رو بازی میکنن که ما میتونیم آجرهایش که داریم میچینیم روی اینا میریم بالا. اگر آجر زیری رو نچینیم آجر بعدی رو کجا بذاریم؟ درسته یا نه؟ مثل حالا یه چیز میمونه، یکی اومده تو مثلا فرض کنیم که دانشگاه، بعد پاشی بگه که چرا مشتق x میشه یک، میگن که او برگرد پس برو توی چیز، اصلا تو واسه کی اومدی اینجا؟ توجه میکنید؟ یعنی دیگه اجازه نداره در دانشگاه سوال بکنه بگه که آقا مثلا من مساحت یک مثلث نمیدونم این زرد نصف ارتفاعش، اجازه نداره سوال کنه. اگه سوال کنه پاشی بگه آقا چرا اینجوری میشه، میگن آقا این از کدوم در اومده تو بندازونش بیرون. یه جایی در رابطه با هوشمندی این اشکال هم ایجاد میشه، اگه ما یک چیز رو به عنوان اصل خب تو فیزیک اینو میتونیم بگیریم، ولی وقتی بحث رو ارتباط با هوشمندی داریم تو دوره یک ما یه تصوری از خدا و شیطان داشتیم که الان اون تصور رو دیگه نداریم، یعنی ارتقای سطح باعث شده که تمام اونا اصلا فرو ریخته، یعنی اون خدا در نهایت دیگه الان اون خدا نیست، در صورتی که ما تو دوره یک باش رابطه داشتیم و ازش چیزی میخواستیم و کاری برامون انجام میداد. بله وسیله خوبی بود. بله خدا بیامرزته. من منظورم این بود که در واقع همین توضیح که راجب شک و بله نمیدونم منظورم رو تونستم برسونم خدمتتون یا نه، و البته اینو من خدمت دوستان میگم، بعضی از دوستان میبینی که تو مسئله اصلا فرزن میگن که ما نمیخوام چیزی برامون ثابت شه، ما مثل میگم ها اصلا فقط میخوام یه اطلاعات بگیریم، میگیم نمیشه. ما از دوره یک بعضی ها میگن که ما فقط اومدیم ببینیم که عرفان چیه و فرام، میگیم نمیشه. به این علت اینجا باید یک آجری رو یک ثابتی رو ما پیدا بکنیم، اگه اینو پیدا نکنیم هر چی بگیم دیگه بعدش به درد نمیخوره. حالا فونداسیونی باید طراحی بکنیم، یه چیزایی باید طراحی. خب حل شد؟ حل شد یا نه؟ پس بعضی از شک‌ها رو میتونیم داشته باشیم نسبت به موضوعی که در جریانه، یعنی یه کسی که الان تو دانشگاه هست یه بحثی پیش میاد پا میشه میگه که من اینو نمیفهمم یا من شک دارم یا اون چون تو جاری، ولی نمیتونه برگرده بگه که نمیدونم این موضوعی که مال کلاس 5 بوده یک ماجرا پاش میگه که این چرا اینجوری میشه، دیگه اونجا مجاز نیست به طرح همچین سوالی، باید برگرده خودش یواشکی برگرده بره اونجا ببینی که اونجا چی میشده و ادامه بده. خب جانا بله ببینید اصولا سوال خوبیه، این خیلی سوال قشنگیه، من خدمتتون بگم اصولا پس بحث ها و تو علم هم همینطوریه، بعضی چیزا میگن نظریه، میگن آقا مثلا تو روانشناسی میگن که نظر فلان کس اینه که بله و یه چیزی رو تعریف میکنن، مثلا در یه جایی باز همینطوری میگن که فلان دانشمند فلان فیلسوف یه همچین نظری داده، بسیار کس یه نظر دیگه، فقط اینه اونا خودشون با هم در تضاد کاملا، ولی در دنیای علم به عنوان نظریه های مطرح مورد بررسی قرار داره. خب حالا بیم اینجا، بیم تو دنیای عرفان، مثلا بنده میگم که خدا عادله، شما میفرمایید به چه علت؟ میگم به هزاران دلیل. میفرمایید که خب یکی از این هزار دلیل رو بگو. میگم یک دلیلش امکان داره، احتمال بدیم که ما یه همچین صورتی هم داشته باشیم، یه همچین وضعی هم داشته باشیم، خودمون خبر نداریم. این یک نظریه که به این شکل عدالت حاکمه. من امکان طرح سوال و طرح مجادله رو باش دارم، برم یه جایی یقش رو بگیرم بگم چرا اینجوری، اونم ملزمه به من جواب بده. چون بدون عدالت فلسفه خلقت نیست، بدون فلسفه خلقت کار عوض و بیهوده است. کار عوض و بیهوده هم یه اصلی که قبلا گذاشتیم، کار عوض و بیهوده از خداوند محال ممکنه. توی این کتاب میخونیم برای همه اون اونجا اصلا بردیم که بعد از اینه که آنو آوردیم بیان میگیم که خب خداوند کارش با تر و برنامه است یا دیمیست. چون اون اصل رو گذاشتیم، اون اصل ساده، شما بعد اصول رو میخونیم مثلا اصل این سادگی برای چی مطرح شده، حالا ممکنه در بیرون این دونه ولی نمیدونن که این اصول در واقع چجوری جلوی یه سری از قضایا رو میگیره. خب چه جواب بده؟ اگه بگیم دیمیست، میگیم که با خدا دیمیکاره و کارش دیمیز و تر و برنامه نداره، این عوض و بیهوده است، لذا چون قبلا نتیجه گرفتیم که محال ممکنه رد میشه. پس دیگه خب خودش همه چیز یک برنامه میشه دیگه. بنابراین در اونجا هیچ راهی نیست جز این که پذیرفته بشه نه طرح و برنامه بوده. حالا وقتی میشه طرح و برنامه، پس شیطان هم میاد تو طرح و برنامه، پس اونم میاد طرح و برنامه، نزدیک شدن ما به درخت. و بعد خب پس موضوع چیه؟ موضوع میفهمیم که بابا اینا کشف رمز میخواد، موضوع کشف رمز پیش میاد، موضوع حرکت از ظاهر به باطن پیش میاد. بعد اون اصلا خداوند رو نکرده به ملائک بگه که من میخوام جانشینی در زمین قرار بدم، اصلا نیازی نداشته که با ملائک دام سلام اسعد بکنه و بیاد به اونا اطلاعات بده. خب میکنه دیگه، نیازی نداره، ولی کشف رمزش خط به خط به ما داره میگه که موضوع چیه و داره باطن موضوع رو در واقع میاره. لذا یک سری قضایا توی این دنیای عرفان اشراقی که هست، همش اشراق، اینی که اشراقیه بنده دریافت کردم که جهان جهانهای موازی داریم، مثلا من خودم یقینمه، خب ولی شما نمیتونید به یقین من منتقی باشید، درست شد یا نه؟ دو حالت پیش میاد، یا شما به اون اشراق نزدیک میشید، دریافت میکنید. الان من اگه سوال کنم چند نفر دریافت کردن، چند نفر دریافت کردن راجب جهان موازی مسئله دریافت کردن که میتونن بگن که بابا به یه درصدی حالا مطمئنیم هست، یه عده دریافت کردن، بقیه هم دریافت میکنن. یعنی به تدریج ما نزدیک میشیم یک جایی اصلا متوجه میشیم ما راجب عدالت هیچی نمیدونیم. اصلا این تصوری که ما از عدالت داریم اونقدر بچه بازیه، اونقدر بچه گانه است که حد و حساب نداره، که میگیم خدا عادله بعد یک دلایل و مثالهایی بیاریم که داره میاد. نه نه، خیلی دقیقه، حتی بین ذرات هم به نوعی این قضیه حاکمه، به طوره که هر ذره مرکز هستی به حساب میاد. همینقدر خدمتون بگم. خب بنابراین میایم یک جایی عنوان نظریه میشه، میگیم که خانم ها آقایون این یک دلیل که عدالت جاری است یک نظریه است و این نظریه رو بشنویم، بریم تا زمانی که برامون روشن بشه. روشن شدنش یکی بحث دلیل و برهان و عقل رو بشینیم فکر کنیم جا کنیم، یکیش هم اینه که ببینیم چه ادراک و چیزی برامون، چه مسئله برامون میاد. مثلا فرض کنیم که میایم میگیم که قل اعوذ برب ناس، ملک ناس، اله ناس، همون چیزی که منصور پیدا کرد، منصور حلاج اینو پیدا کرد، هیچ جا مکتوب نیست. خب اون یه دفعه فهمید که ای بابا پایین و بالا خودشه، یعنی دو به یک بالا خودشه پایین، توجه میکنید؟ و در واقع منطقه اون با اون ادراک. الان ما اومدیم استدلال قضیه رو، این بحث علمی است، یعنی یک ناظر رو گذاشتیم یه جایی که زمان نداره، یه ناظر رو گذاشتیم یه جایی که زمان داره. اصلا بحث علمیه، این بحث علمیه. خب بعد ببینیم که اون ناظری که زمان نداره، اگر قرار باشه این ناظر دوم بره چرخ بزنه بیاد، ما این سوال رو مطرح کنیم که ناظر اول چی میبینه؟ اینو همین برای خودش میبینه، همین برای خودش میبینه. این اصلا یه استدلال دقیقا علمیست. و حالا ما یک بحثایی داریم توی ماجرای بحثه که میتونه یه سرش تو علمه، بحث اصولا ناظره. ناظر در شرایط مختلف خودش بحث علمی شاید حتی مقوله جدیدی رو باز کنه. جان ببینید الان ما که داریم صحبت میکنیم و اونجا که میگه قل اعوذ برب ناز ملک ناز اله ناز و قرار یه چیزی فعلا به ما گفتن، ما همین رو باید بفهمیم که چیه باید باشه برای ما که میخوایم درک مفهوم کنیم. ولی خب یک کسی ناظره که در لا مکان لا زمان لا تزاده، دیدن معنی نمیده، اون معنی نمیده، این معنی نمیده، فقط وحدت و این معنی میده، اصلا این ور اون ور معنی نمیده، تقدم و تأخر معنی نمیده، خب الا جز یک تایی درست میدونه. اما الان برای اینکه بدونیم چرا میگه قل اعوذ برب الناس ملک الناس، خب پس اون چرا اونجا سه تا رو گفت؟ چرا چهار تا نگفته؟ چرا پنج تا نگفته؟ چرا؟ خب همه جا صورت وحدت کرده دیگه. ولی اینجا خودش میاد میگه که رب ناز، ملک ناز، اله ناز. چرا سه تا حرف از سه تا خدا میزنه؟ چرا قبلا این فکر رو نکردیم که اون همه جا میگه که لا اله الا الله، ولی اینجا خودش میاد میگه که اله ناز، ملک ناز و رب ناز؟ خب ببینید هدف اینه که یه چیزی رو به ما برسونن، یه مسئله رو به ما برسونن که قرار نبوده هلو برو تو گلو هم باشه، قرار اینو گذاشتن که ما از طریق ادراک برسیم. خب حالا من توی اون مشاهده توی اون ادراک نشون دادن درست شد یا نه؟ خب زمان شروع کردن هم نیست که بگی که آی بیشتار اون حرف رو به درد نمیخوره. خب حالا این درک منه، شما میتونید اصلا قبول نداشته باشید، کما اینکه شاید اگه الان بریم بیرون بگیم بهمون بخندن. حالا بخندن این چی؟ حالا بنابراین ببخشید، به عنوان بله به عنوان یک نظریه خب و بحث اینجاست که خب این همه روایات مختلف میبینید که یا تفسیرهای مختلف راجع به قرآن وجود داره، چه اشکالی داره یک نفر هم بیاد؟ بله چه اشکالی داره یک نفر قرآن نمیدونه، قرآن نخونده مثل خود من، قرآن نخونده و واقعا قرآن هم بلد نبودم و نخونده بودم، بیاد بگه که این یک نظریه، این میتونه باشه، چه اشکالی داره؟ خب بنابراین یک سری از مسائل قابلیت بازی کردن داره، شما میتونید نپذیرید، لطمه هم به جایی نمیخوره. این نیست که ما الان اومدیم اینجا بگیم که خانم آقا باید حتما شما رو مثلا جانای موازی رو قبول میکردین تا بتونیم با هم بحث کنیم. نه، جان موازی الزامی نیست، چیز نیست، اصلا شما میتونید کلا ردش کنید، اما هوشمندی رو نمیتونید. میدونی چی شد؟ پس یه سری ثابت پیدا کردیم، یه سری متغیر پیدا کردیم. ثابت اینه که آقا الان ما باید با هم در هوشمندی الهی توافق داشته باشیم که بتونیم اصولا با هم رو در رو بشیم، بحث داشته باشیم. اگه اونو قبول نداشته باشیم اینجا بحثی نداریم، باید برگردیم روز اول، دوباره برگردیم اونجا، ما بگیم جهان مجازی اینطوری اینطوری، درست شد یا نه؟ ولی یه سری بحثا نه، میتونیم با هم چیکار کنیم، متغیره، شما هیچ اجباری نداره، ما فقط انتقال آگاهی میدیم، این مسئله باز میکنیم. تا حالا چرا عرب چیه؟ چرا ما اینو مثلا مطرح کردیم؟ رب ناس ملک ناس اله ناس چرا مطرح کردیم؟ باز نه، از نقطه نظر یک سری از بحث ها دقت کرده باشین برای رفع تضاد مرحله بعدی، ایستگاه بعدی که میرسیم صلح با خداست. ایستگاه بعدی که میرسیم صلح با خداست. آقا با خدا مسئله اونو هر چی داریم یه فرصتی کمی داریم، اینا باید بریزیم توی دوری، بریزیم توی جایی که آقا من با خدا دارم، عدلش، عبادتش، سرنوشت، نمیدونم چی، نمیدونم. خب لذا یه سری از بحث ها زمین ساز بحث مسئله صلح با خدا، صلح با خود، صلح با هستی است. حالا این مسئله رب ناس و الله ناس و ملک ناس میاد چیکار میکنه؟ میاد یه آبی میریزه رو آتیش، همونطور که در مورد من ریخته، من خدای تضاد بودم، ریخت رو آتیش که بابا خودتی، خب ناظر خودتی، هرچند که راه و رهبر و رهرو یکیست، اختلاف از بحر چه در کاروان آمد پدید. و یه دفعه اونجا متوجه میشه که بابا همون بحث انالحق دیگه، بحث انالحق. و در اونجا متوجه میشه که بابا اینا مسئله نیست که تو رو انداخته باشه اینجا، بدبختت کرده باشه، اینجوری کرده باشه، اونجوری کرده باشه، بیزار کرده باشه. و خب این ماجراها چجوریه، عدالت چجوریه، و ما قراره چیکار بکنیم، قراره چی بشیم. هی داره از این مسئله که باز میشه تضاد چی میشه، حل میشه. الان ما تضادمون همون تضاد روز اوله، تضاد بود. من همین درک جهانهای موازی کلی قضایای تضاد منو حل کرد، چون من به شدت با بحث طبقه، فقر، اختلافات سطحی، چرا اینجور، وحشتناک من درگیر بودم. عرض بکنم هنوز کسی رو ندیدم مثل خودم. من میاد دوستان سوالاتی میکنن تو مثلا دورای اول داغ داغ و فلان، من دو دلم میخندم، میگم حالا خیلی مونده تا موقع خود منو تعریف بکنی که چقدر با خدا کشتی گرفتیم. خب بنابراین این مباحث هدفمنده، یعنی هیچ کدوم از این بحثا بی خودی نیست. و هرچی صحبت میکنیم، صحبت هایی که مثلا الان بحث امروزمون، چرا راجع به خدا میخوام صحبت کنیم، چقدر انرژی ذهنی ما صرف این مسئله شده تا امروز؟ خدا رو بیرون دیدیم، خدا رو یه دار گفتیم درون، خدای آسمان ها، خدای اینجا، خدای اونجا، خدای فلان، تموم شد. این انرژی ذهنی سیب میشه، خدا اون تو که هست. حالا اگه بگم دیده بشه غلطه، اگه بگم فهمیده بشه غلطه، اگه بگم چی غلطه، ذهنیت ما از الان به یک بی ذهنی تبدیل میشه. همه جا هست. تنها چیزی که میخوام بگیم اینه. دیگه هیچ وقت فکر من نمیاد یک آنالایزی رو انجام بده. دیگه ذهن من مدت هاست نیومده. مدت های مدید. یعنی یادم نمیاد الان. سال هاست دیگه نگفتم خدای درون، خدای بیرون، خدای آسمان، خدای زمین، خودتون. لذا ذهن من به وحدت، ببخشید من باور بکنید که تا امروز اصلا از مسئله خودم میدونید علاقه ندارم صحبت بکنم. ولی به خاطر اینکه میگید میخوام انتقال تجربه است. فقط یک موقع فکر نکنید بحث یا بحث تظاهری است، اصلا اینطوری نیست. و اینجا ذهن به یه وحدتی میرسه، چون قبل از اون درگیر این آنالایز هاست. ولی از این آنالایز ها یواش یواش چی میشه؟ جدا میشه، به تعریف واقعی نزدیک میشه، به همون بینامی الله، به همون سبحان الله اما یصفون، به اینها نزدیک میشه. و لذا اون تقدس اصلی حفظ شده، جزش نکردیم، تیک پارش نکردیم، خوردش نکردیم. و خلاصه کلام به عبارت دیگه‌ای، ما به اون چیزی که بخوام برسیم نزدیکتر شدیم. نمیدونم حالا دوستان تا چه حد دونستم منظورم رو برسونم. اینها هدفمنده، این بحثا هدفمنده و داره میره هی مدیریت. یه جاش تو مدیریت انرژی ذهنی ماست، یه جا تو مدیریت منه مثل کنترل ذهن. این تو مدیریت انرژی ذهنیه و حالا خب بحثای دیگه هم که خب هست، ما رو هم واجد و شرایط میکنه. خب ما رو هم واجد و شرایط میکنه که توی این شرایط جدید ما بهتر میتونیم جواب بگیریم تا شرایط قدیم. و خلاصه کلام اصولا در جهت حل تضاد هم بعضی از بحث‌ها چیکار میکنن به کار میره. اینا به موازات همدیگه داره جلو میاد و الان میریم که مشکلمون رو با خدا حل کنیم. در وهله اول با خدا حل میشه، با خودمون دیگه سریه، با خودمون، چون خودمون هم در واقع همش میگیم چرا من، چرا من باید اینجوری، چرا من باید اینجوری بشم، چرا من. برای اینکه با اون در تضاد با خودمون در بحث خودمون، وقتی با او حل میشه با خودمونم به راحتی حل میشه. حالا این یک موضوعی است که همزمان درک همزمانش به واقعا پیچیدگی داره، همزمان بحث کانال های موازی، بحث این قضایا، ولی به هر حال با عنایت الهی و با این توجه به این که الان راه این ارتباطات رو هم از همین کانال شدن اینا که داره به موازات باز انجام میشه که اینا بیاد جا بیفته، بیاد برامون جا بیفته و این مسئله حل و فصل بشه. حالا پس این موضوع رو نمیدونم رسوندم یا نرسوندم. ببینید اون دریافت رو که قابل تعریف نیست، مثل مثلا من راجع به جهنم صحبت میکنم، خب اون دریافت اصلا قابل بیان نیست و بعدا اینا رو به زبانی که بتونیم اون منظورمون رو برسونیم داریم میگیم که چه هست چی هست. ولی در این مورد خدمتون بگیم که یک ناظر رو اگه بذاریم بالا، این ناظر لا مکان لا زمان، خب زمانو نیاز نداره، به مکانم نیاز نداره. ناظر دومی اگر که ناظر دومی مکان و زمان رو متوجه میشه، حالا کاری با ابعاد دیگه و تضاد اینا نداره، این ناظر وقتی اینجا جدا میخواد بشه و بیاد یه دور بزنه بیاد اینجا، اینا این ناظر رسید اینجا، چقدر زمان برده برای این ناظر؟ ناظر اصلی این حرکت رو که این کرده برای چقدر زمان برده؟ صرفتون اصلا زمان شاملش میشه. حالا ولی برای این شما فرض کنید میلیاردها سال تو طول کشیده باشه، اما برای اون صفر ثانیه. صفر ثانیه یعنی چی؟ یعنی یه اینجوری کرده از این بر که رفته از این بر اومده بیرون، درسته یا نه؟ یعنی مثل اینجا این ستا، درسته یا نه؟ خب حالا کدوم تقدم داره و کدوم تأخر، کی اول بوده کی بعدم بوده؟ دوباره تو جایی که زمان نداره، جایی که مکان نداره، فاصله هم معنی نداره. یعنی که بگیم که این برم واسده، خب این برم واسده مکان، یعنی با خودش یکیه. اینه که این بر واسده دوباره مکان نداره، یعنی با خودش یکیه. لذا قول اعوذ برب ناز ملک ناز اله ناز، ستاش هم یکیه، ولی در این حال ستاست. اول بدلش کن، چون دوباره اینجا زمان نیست، مکان نیست، تقدم و تأخر نداره، شما از این ور شروع کن، از این ور شروع کن، از این ور شروع کن، هر جو دوست دارین شروع کنین. خب این در واقع یکی از معانی تسلیش، توجه میکنید؟ یکی از معانی که مثلا فرض کنید اگر بحث پیش بیاد اینجا ما داریم و جان به عبارتی اونا یک چیز دیگه هم برای اون میکشیم، اونو توضیح میدیم، معنا داره، این هم معنا داره. اگر قبول بکنید رب و ملک و اله قبول بکنید، منظور این بوده که تفکیک بکنید، قبول داریم؟ ببینید با چه معیاری، چه مقیاسی، چه چیزی، اگر ملاکی دارین که بگیم رب بالاتره، ملک چیزتره، اله اونجوریه، من میگم اله بالاتره، چون اله الله از اله اومد. خب پس اگه الله و اله بالاتر، رب چیه؟ ببینید پس مخصوصا خواسته تفکیک بکنه. در کتابی که اساس لا اله الا الله است، یه جای اومده این تفکیک رو کرده، پس میخواد چیزی رو به ما بگه، یه مطلبی رو میخواد به ما برسونه. و شاه کلید حل تضاد ما با خدا توی همینه، این شایه شاه کلیده که به این دازیم داری کلید باید میکنه. ای بابا همون انالحق، مفهوم انالحق چون؟ خدا ساد معنی پرستش در چی؟ ببینید، ما یک مسئله مربوط به ماست، باور، ایمان، یقین، پرستش. یعنی ما ایم که باور به ایمان میرسیم، ایمان به یقین میرسیم، یقین بعد از اون دیگه نمیتونه خودمون کنترل کنیم، میشه پرستش. توجه میکنید؟ یه جایی پرستشه، مثلا این مادر این مراحل پشت سر میذاره، بچهش میخواد لب بچهشو بکنه، اون پرستشه، لب بچهشو میخواد بکشه، یعنی با کندن لب بچهش، یعنی کندنه، ولی پرستشه. پرستش یه فرمیه، چیزی نداره. دقت میکنید؟ قربون صدقش میره. از اینجاست، از بالا کسی نگفته که، بچه نگفته بیا قربون صدقه من برو، بچه نگفته لب منو بکش. یه طرف است، این ور این چیزو به این مرحله رسیده، از اون ور چیزی درخواست نشده. آها، داریم باج سیبیل میدیم، داریم دمشو میبینیم، داریم نگاه میکنیم. شما اگه ببینید، بنده اگر به یه جه برسم که میگم همین اسفاجهایی که عرفا کردن، یا منیر الخد یا روح البقا اشتذب روحی و جدلی باللقا، ای سرخگونه بیا با منو با خودت پیوند بده، با ابدیت ملحق بکن. ببین این اشوازیه، این اشوازیه که اونجا وقتی میگه یا منیر الخد یا روح البقا، ای روح جاودانه، یا سرخگونه، اینجا این مرحله‌ش که خودش رسیده، اینا رو طی کرده، رسیده به اینجا، خب به این مرحله رو داره طی میکنه. ولی کی او به من، اون کی او گفته که بیاد به من میگه سرخونه، بیاد نمیدونم مگه گونه داره، مگه چیز داره، مگه صورتی داره. درست شد؟ یک مسئله صرفا این طرفی، از اونور کی همچین درخواستی شده که شما حالا در ذهن ما اینجوری وارد کردن که آره اون باید اگه پرستشش نکنی پدرتون در میاره. این برمیگرده تاریخی یه قدمت چند هزار ساله داره. خب قدمتی داره که مثلا اقوام اینکاها فرضاً هر چیزی تکون میخورده میگفتن که این روح داره، و یعنی در واقع زنده است. زمین میلرزیده میگفتن آی خدای زمین، روح زمین، خدای زمین به لرزه در اومد. اینا چیکار کنیم؟ آقا میفتدن به سجده و فلان و قربانی و بند و بساط اینا که این خدای غضبش نگیره. این مونده توی اذهان ناخودآگاه بشر، اومدیم و الان هم فکر میکنیم باید به خدا باج بدیم. اصلا ماجرا اینطوری نیست که ما باجی قرار نیست به خدا بدیم. هر کاری میکنیم، انگیزه اعمال چیه؟ انگیزه اعمال برای کماله. اگه انفاق کردی، اگه نمیدونم نماز خوندی، اگه نمیدونم روزه گرفتی، اگه نمیدونم چیکار کردی، هر کاری کردی، درمان کردی، هر مسئله شد برای کمال خودمون بوده، برای این نبوده. حالا یه تفکری داریم میگیم که برای رضای خدا، یعنی منتش می‌ذاریم سر خدا، نمیدونم، در حالی که مسئله برای خودمون بوده. خب اینا برداشت ها یا برای چیده بوده که در ذهن ما کاشتن و باعث شدن حالا دشمن دانا به از نادان دوست، یا حالا هر جوری بوده، هر چی بوده، دوستی خالق خرسه بوده. یعنی بعضا میخواستن که شاید مرده ما خطا خلاف نکنیم، ما رو از خدا ترسوندن، ما رو چیکار کردن، اینجوری کردن، نمیدونم، ما رو بادار کردن که برای اینکه کارمون را بیفته. خب یعنی میدونستن ما کارمون گیره دیگه، از همین نقطه ضعف استفاده کردن. میخوای خدا کارت را بندازه؟ نماز بخون. میخوای خدا کارت را بندازه؟ روزه بگیر. نگفتن که بابا این روزه مال کمال، این ممکنه هم نماز بخونه تو واقعا ورشکستن بشی، ممکنه که ربطی نداره به هم دیگه. اینا رو به هم ارتباط دادن، منافع مالی و مادی ما رو با مسائل آسمانی، کار زمینی و کار آسمانی رو با هم چیکار کردن؟ قاطی کردن که بلکه ما رو بکشونن، ما به هوای کار زمینیمون بیایم دنبال این مسئله. بعد نشدیم این، نشدیم اون، نه مرغیم، نه شتر مرغیم، نه اینو داریم، نه اونو داریم، جفتش رو از دست دادیم. الان زمان رفع سوء تفاهمه، این رفع سوء تفاهم بین ما و خداست. اینجاست که ما این بحث رو در واقع شروع کردیم که رفت به سوء تفاهم میشه. ما کجاییم؟ او کجاست؟ من قراره چیکار بکنم؟ اون قراره چیکار بکنه؟ رابطه ما چیه؟ نسبت ما چیه؟ تو چه رابطه ای هستیم؟ دیگه همینا پیش میاد دیگه. فلسفه خلقه در همینا پیش میاد دیگه. خب اون کجا ما نتیجه بگیریم که خودمون اونجا سهمی داریم، اون کجا که اصلا سهم نداریم. وقتی سهم نداریم ما محکومیم. خب ما محکومیم به هر دلیلی، به هر دلیلی یه نقشه کشیده ما رو انداخته اینجا. آقا ما نمیخوایم. کی باید ببینیم؟ بله ما نمیخوایم. گر آمدنم به من بودی نامدمی. درست شد؟ اگر ببینید ما نمیدونیم، شاید شما، شاید ما که نمیدونیم مولانا اینو که گفته لی حبیبون حبهو یشول حشا لو یشا یمشی علا عینی مشا. یک حبیبی از معشوقی است که عشق او اما و اشای درون من رو میسوزونه، اگر بخواد میتونه پاشو بذاره رو چشمای من را بره. ببینید ما نمیدونیم زمانی که مثلا مولانا اومده اینو گفته چه حالتی رسیده، گرفته گونه هاشم، حتی شاید دستم اینجوریام کرده گرفته. این مسئله اینجا غیر قابل پیش بینی است. توجه میکنید؟ بعضی موقع شما دیدین بعضی لپ این بچه رو انقدر میگیرن بچه میفته گریه میفته، یعنی خودش میگه بابا، یعنی اگر میتونید تو بابا من از این محبت شما رو اصلا نمیخوام. ولی فردی که به این وجد میرسه از این چیزا خارجه، از این حال خارجه. شما ممکن اینو بعد بیاد بگه که برای خدا همون مثل تو کجایی تا شوم من چاکرد چاروقت دوزم کنم شانه سرد. برای خدا گونه قائل شد و گفت سرخ گونه، حالا سرخش هم کرد. ولی ما این چیزها رو نمیتونیم وارد بشیم بهش که در اون موقع او در چه وجدی بوده اینو گفته. توجه میکنید؟ بی خودم نمیتونه بگه، یعنی 100% بدونیم بی خودم نمیتونه اینو بگه. این حتما باید تو اون درجه از وجد باشه که این حرف بیاد، این مسئله بیاد. درست شد یا نه؟ خب حالا پس کلن سوالی که من دارم در مورد دریافت هاست. میخوام اینم فرض کنیم الان من دریافتی از جهانهای موازی برام بیاد، آگاهی. این آگاهی دقیقا همون آگاهی هستش که مثلا شما گرفته، یا اونم مثل اثر انگشت میمونه؟ میخوام ببینم همش یکسان هست. ببینید موضوع اینی که عدالت چجوری جاریست در مورد جهان یا کانال موازی بگیم، کانال های موازی بهتره. البته خوشبختانه این مطلب خدمتون بگم که این روزا دنیای علم، این حرفی که سالهاست ما داریم میزنیم، دنیای علم الان به یک محدودهی نزدیک شدن که تئوریکال باید باشه. هنوز نمیدونن چراها. یکی از بحثهای داغ دنیای علم توی این یکی دو سه سال اخیر خصوصا بحث جهانهای موازی است، نه کانال های موازی، اونا هنوز از این زاویه نگاه نمی کنن. بحث جهان های موازی است و مطمئن باشید که یواش یواش میان میشه کانال موازی، یواش یواش میان یه دفعه میرن که یه صورت هایی در هستی باید وجود داشته باشه به شکل خاصی. حالا کاری نداریم با این قضیه. حالا شما میاد برخورد میکنید، شما رو با یک سری مفاهیم به این موضوع نزدیک میکنن، ایشون رو با یک سری مفاهیم، ایشون رو، ولی موضوع یکیست، موضوع یکیست. اصلا بیانشون با شما با بیان با ایشون، با بیان با ایشون فرق میکنه. شما رو ممکنه نشونتون بدن، ایشون ممکنه فقط اطلاعات بیاد، ایشون ممکنه. اصل ماجرا یکیست، اصل ماجرا میکروفون رو استفاده بکنید. به اون وجود بعد. بسیار خوب. ببینید نفر نیست که ببینید. همه این سوالا رو دارن، اینا هم جد سوالاتمونه و جد مشکلاتمونه، اب نداره. بذارید بررسیش کنیم. عرض کنم خدمتون که این ماجرا کلیتش اگه بگیم شما چی گرفتین، میگه من کانال موازی گرفتم، ایشون هممون یک موضوع رو گرفتیم. اما شما با یک بیان، ایشون به یه شیوه، ایشون با یکی، با یکی، با یکی، با یکی. اگر هممون بگیم چطوری می‌بینیم که هر کسی به یه صورتی گرفته، اما مطلبمون با هم مشترکه. خب حالا بیام سر کاربرد این تفکر در درمان رو هم داشته باشیم. ببینید ما با یکی کار میکنیم و توی این زمانی که کار میکنیم دغدغه خاطر داریم، خب دغدغه خاطر داریم و داریم. وقتی هم که فرضاً فرادرمانی رو اعلام میکنیم، بعد هم هی داریم چیز میکنیم که از کدوم زاویه چیکار کنیم، از کدوم زاویه، به یه جوری درگیر هستیم. یه تجربه رو که میخوایم داشته باشیم اینه که زمانی که ما فرادرمانی رو میام کار میکنیم، این تجربه بی ذهنی رو هم چیکار کنیم داشته باشیم. یعنی در حالت بی ذهنی مسئله حالا کار راه نزدیک راه دوره هر چی هست، با حالت بی ذهنی یعنی هیچ چیزی نداشته باشیم رو مسئله، فقط ما اسمی رو گفتیم یا از نزدیک داریم یه کاری رو انجام میدیم. اینم اول تجربه بکنید، بعدن گزارششو برامون بیارید ببینیم که چجوریه. اون ارتباطه که شما شدیداً وسواس دارین، شدیداً نگرانین، شدیداً آی چی میشه، آی یعنی ذهنتون درگیره با اونه که اصلا ذهنتون درگیر نیست. و حالا بعضی چیزای دیگه هم هست تو این رابطه، تو این رابطه بی ذهنی کلاً شامل مسائل دیگه هم میشه. اینو یه تجربه بکنید بیاد ببینید که کدوم نتیجهش بهتر بوده. نه نه نه نه، این موضوع بی ذهنی یعنی در قضاوت نیستید، یعنی الان چیزی رو تیک پارچه نکردین، الان نگران این قضیه نیستید. اینه با کنترل ذهن باز خیلی ماجرا. ببینید به عبارتی بخشی از شاهد بودنه. به عبارتی یکی ممکنه کنترل ذهن نداشته باشه و الان اینو بتونه چیکار بکنه، پیاده بکنه، ولی ما شاهد بودن اون قبلا یه لولی داشته، اینجا یه لول دیگه ای پیدا میکنه و شاهد بودن نسبت به خود مسئله خدا هم خب که یک مقوله مشکلیست، شاهد بودن نسبت به مقوله کل. خب ما قبلا خدا رو آیا به صورت شاهد میدیدیم؟ نمیدیدیم. اما الان به صورت یک شاهد ما نظاره میکنیم و او همه جا هست و هیچ جا نیست و او را نتوان گفت کجا هست و کجا نیست. عالم همه جا جلوگه شاهد غیبی است، او را نتوان گفت کجا هست و کجا نیست. و تقسیم بندی نداریم، ذهنمون هیچ آنالایزی نداره، هیچ قضاوتی نداره. حالا اگه تو بیماری، حتی راجع به نتیجه بیماری هم خوب میشه نمیشه میدونم، نگران باشیم نباشیم، چی میخواد بشه، ذهنمون چیه، بذارید آزاد باشیم. یعنی یک ذهن آزادی، ما حالا ممکنه رو بگیم ذهن بی ذهنی، ممکنه بگیم ذهن آزاد، ذهنی که الان در قید و بند اون چیزای تعاریفی که کردیم اونا نیست، یه خورده مشکله، فقط باید درکش کنیم. ذهن اشتراکی یه مسئله دیگه یه. ببینید جانم، ذهن بی ذهنی یه قضیه نو بینش دیگه، ارتباط نداره. الان خب ذهن اشتراکی، ما در حافظه کیهانی داریم، شعور کیهانی داشتیم، نیروی کیهانی داریم، حافظه کیهانی داریم. حافظه کیهانی میدونین چیه؟ حافظه کیهانی که جهان هستی خودش یک حافظه بزرگه. خب هر ذره در عالم هستی در محاصره گذشته خودشه. درست شد یا نه؟ هر ذره در عالم هستی در محاصره گذشته خودشه. حالا مثلا زمین در محاصره گذشته خودش قرار داره. حالا نگیم ذره، بگیم مثلا کره زمین. الان از هر جا به آسمان نگاه کنیم، هرچی میریم دورتر، خب هرچی میریم در محاصره گذشته، هرچی میریم دورتر چه اتفاقی میفته؟ چیزی رو که میبینیم، بذارید یه جور دیگه مثال بزنم. الان آیا میشه هزار سال قبل کره زمین رو دید؟ میشه؟ تئوری ها داریم تئوری صحبت میکنیم. میشه هزار سال قبل زمین رو دید؟ هزار سال نوری از زمین فاصله بگیریم در آن، فرض کنید یه همچین عملی باشه، هزار سال، یه کسی که با ما هزار سال نوری فاصله داره الان داره زمین رو نگاه میکنه، کیو داره میبینه؟ هزار سال قبل رو داره میبینه. خب اگر بخوایم 50,000 سال، بحث سرکاری نیست، باور کنید. ببینید ما نصف بحثمون سرکاریه، نصف جدیه. این قرارداد بین خودمون داشته باشیم. خب حالا اینجا داره نگاه میکنه، فرض کنید که یه ناظر اینجاست و با ما 50,000 سال نوری فاصله داره. اون که داره میبینه کیو داره میبینه؟ 50,000 سال قبلو. اگر این ناظر 100,000 سال نوری با ما فاصله داشته باشه چی؟ 100,000 سال قبل ما رو میبینه. خب همینطوری موج به موج به موج به موج به موج، ما لحظه به لحظه سرنوشت کره زمین، ماجرای کره زمین، موجود کیهان اونو چیکار کرده؟ حفظش میکنه. حالا درست شد یا نشد؟ هیچ واقعیتی در کیهان گم نمیشه. الان ما وقتی که ما نگاه میکنیم به آسمان، داریم جاهایی رو رصد میکنیم که جاهایی رو میبینیم که مثلا مال 10 میلیارد سال قبله. 10 میلیارد سال قبل شما داریم میبینیم و نزدیکترین ستاره به ما 4.5 سال نوری فاصله داره. ما داریم مال 4.5 سال قبلش رو میبینیم. البته غیر خورشید، خورشید رو که نگاه میکنیم 8 دقیقه قبلش رو میبینیم. 8 دقیقه قبل، نه الان. و به آسمان نگاه میکنیم، هرچی نگاه میکنیم مال گذشته رو داریم میبینیم. مال گذشته خودمون هم از جاهای مختلف چیه؟ دارن نگاه میکنن. پس هیچ وقت گذشته گم نمیشه. به عبارتی دیگه جهان هستی خودش یک حافظه عظیمه، یه حافظه عظیمه جهان هستی، در اون هیچ واقعیتی گم نمیشه. به عبارتی یک موجود زنده است هستی، برای خودش شعور داره، نیروهای مختلف داره، حافظه داره، ذهن هم داره. خب یک ذهن هم داره که در این بحث ذهن ما ذهن اشتراکی رو مورد بررسی قرار بدیم. و در این بحث ذهن ماجرای نظر که میگیم، نظر ارتباط ذهن اشتراکی است در واقع. یعنی میگیم در نظربازی ما بیخبران حیرانند. این نظر در واقع از ذهن اشتراکی جاری میشه، شعور روش اثر میکنه، از ذهن من به ذهن اون، هوشمندی اجرا. ذهن من، ذهن اشتراکی در واقع، هوشمندی دوباره اجرا. یعنی از ذهن من شروع میشه، ذهن من نظر رو با ذهن اشتراکی چیکار میکنه؟ اون ارتباط با ذهن اشتراکیه میشه نظر، تعریف نظر. ما خاک را به نظر شیمیا کنیم. خاک چی بود؟ انسان. خاک انسان بود. ما خاک را به نظر شیمیا، شیمیا چی بود؟ هنره. اصلا شیمیا هنر ارتقای کیفی انسان، یعنی عرفان. ما خاک را به نظر کیمیا کنیم، صد درد را به گوشه چشمی دوا کنیم. خب تعریف نظر، ارتباط ذهن نظرباز که ما باشیم و ذهن اشتراکی کیهانی. خب زمان چقدر نظر؟ چیزی نزدیک به 0 ثانیه. بله، یک بی‌نهایت هم همون چیز نزدیکی به 0، یعنی یک بشکن زدن خیلی طولانی است. حالا تمام کارهایی که قرار انجام بشه یک کلید بیشتر نه، یک شاکلیدی بیشتر نداره، یک چیزی بیشتر نیست، مکانیزمش بحث نظره. خب مثلا شما مربی هستید میخواید تفویض لایه بکنید، نظر شما نمیدونم اینجا میخوام بریم تو حلقه فرادرمانی، یه نظره میخوام بریم تو حلقه تشخیص دفاعی، یه نظره میخوام بریم تو نظره، این دیگه چیز کلیش که داریم، یعنی تو دنیای عرفان هستا. منتها خب به هر حال این تعریفا کشف رمزای خودشو میخواسته و خودشون هم خیلی ها این شعرها رو بارها خوندم. این نظرباز چیه؟ نظرباز چیه؟ شاید معادل چشترونی و این یه موقع بذارن. بنابراین توی این رابطه تجاربی که میکنید به این صورته، یه کسی اسمس میزنه که تششوی مثبت، نه اش داره نه چیزی داره نه فرام داره. یکی میزنه فرادرمانی، حالا شما با یکی تلفنی صحبت میکنید میگه که تششوی مثبت، اسمش هم نمیگه، شما فرض کنید نمیشنسید. خب یکیش یه کاغذی میده مینیسه کمک، همین درسته؟ اینا رو تجربه کردید یا نکردید؟ تجربه کردید و شما حالا اون در دور یک گفتیم لیست بنویسید نگاه بکنید، خب اون کارهای شاقه دوره یک. ولی چون نمیتونستیم نظر رو براشون توضیح بدیم گفتیم بنویسید رو کاغذ هر روز نگاه کنید. و بعد اون بند خودم هر روز این کاغذ ها رو نگاه کردم و خب چه ریاضت ها کشیدن. دیگه دست خودتون رو نکنید. ببینید از تقبل را منظورتونه که کاغذ های میدیم سبزی فروش محلم اون عزیزا. ببینید خود اصل قضیه شد چی؟ نظربازی. اما اینجا بحث اینه که شما آمار نگه دارید، کاغذ نگه دارید، یادآوری بکنید، بعداً دوباره سر فرصت کار کنید، اینا میشه تشریفات. یعنی این بخشش تشریفاته، اما اصلش چیه؟ اصلش نظره. ما باید اصل رو چیکار بکنیم؟ بدونیم. اینا دیگه میشه بقیه تشریفات که یادداشت بذاریم. حالا اینجا این کار شد، بعد بشه، بعد رسیدگی‌های بعدی صورت بگیره. این ماجرای قضیه است. اما اصل کسی که تو دنیای عرفان میخواد حرکت کنه آشنایی با چیه؟ نظر چشم نظر بازی. بفرمایید اون میکروفون هم چیز کنید دوستان بشنوند. فرمودین که یه نفر مریضی از یه مریضی. ببینید اگر نظر شما با نظر ما روی این سوار باشه، نظر میشه یه طرفه، میشه یه طرفه. اصلا شما دارید تو کوچه رد میشید مریضی میبینید یکی زیر بغل یکی رو گرفت، یکی نظر شما نظرتون که خب الان اتوماتیک نیست نظرتون مثبته، خب نظرتون مثبته در واقع کار میشه، یعنی از یه معبری رد بشی به جای بری بیمارستانی کسی چیزی، این به صورت همه اینها یه طرفه، یک طرفه منظور میشن، یعنی همه که نگاهت بهش میفته در واقع نظرت هم که این ماجرا هست در واقع، اینا همه به صورت یه طرفه میشن که تو لیست شما قرار گرفته باشن، قرار گرفتن. و حالا این مسئله والا توی شبکه مثبت بودن منفی بودن همین قضیه هم داره و از اون وریش هست از این وریش هست همین چی داشت هست. ولی به طور کلی چرا توی این مسئله با بحث ذهن اشتراکی، حالا ببین ذهن اشتراکی چقدر مسئله راحت کرده، چقدر مسئله راحت آسونه. و بحث این قضیه نظر و نظربازی رو چیکار کرده؟ راه انداخته و باعث شده که در عرفان یا عرفان ما موضوع نظربازی وجود داشت باشه. حالا بعضی از دوستان همیشه این چیزو دارن که چرا میگیم عرفان ایران، چرا عرفان که عرفانه؟ بحث اینجاست که عرفان عرفانه، نهایتاً ممکنه همون به یه جا بخوام برسن، کاری نداریم اصلا. ولی زبان الان شما اینو ترجمهش کن به هر زبان دوستاری، برو برای یارو تعریف کن که آقا نظر با یک ویژنی با یک چیزی چی میخواید بگی، درست میگم یا نه؟ ولی ما در روح جمعیمون و در ناخودآگاه جمعیمون یه جورایی موضوع برامون آشناست و کافیه یه بشکن میفهمیم که نظر چی. حالا شما در آمریکایی یه نمیدونم چی بخواد براش نظر رو باز کنیم، مسلماً اون درکی رو که ما داریم اون نداره. اینه که باید به زبان خودمون، درست شد، یا ترمینولوژی خاص خودمون میتونه به ما کمک بکنه که بهتر به مسئله نزدیک بشیم. حالا بعدی من اینه که این ذهن اشتراکی امکانه تو این دریافتا تجربیات شخص انسان‌ها با هم دیگه به اشتراک گذاشته بشه، یا فقط این که یه روح جمعیه. منظورم اینه که مثلا من یه تجربه حالت تو حالت زندگی، حالت تجربه کاری، اون مربوط به روح جمعیه. اتفاقا اثبات هم شده، توضیح هم دادیم. مثلا یه دفعه اینه که تب پول یه جامعه رو گرفت، تب نجات پرستی یه ملتی رو گرفت، تب حتی رو حیوانات هم آزمایش کردن این مسئله رو، رو میمون هم آزمایش کردن، گفتیم یادشون دادن که سیب زمینی رو توی جزیره‌ای یاد دادن به میمون‌ها سیب زمینی رو بشورن بخورن، جزایر مجاور که هیچ دسترسی و آمد و رفتی نبوده برای اونها، اونا رو زیر نظر گرفتن. بعد از مدت دیدن اونا هم همین کارو یاد گرفتن، همین کارو میکنن. تو روح جمعی اینطوریه، یه دفعه میبینی که تب یک مسئله یه جامعه رو فرا گرفته، تب عیسی، تب خشونت، تب پول، تب حالا هر چیز. خب یک ارتباطی برقرار بکنیم که این موضوع رو، بله، در بحث این موضوع اول تجربه بکنیم، اول ارتباط برقرار بکنیم. در این ارتباط عمدتاً در واقع بر میخوریم به یه حالتی که بازم قابل توضیح نیست، ولی با کنترل ذهن با همینا فرق میکنه. و در اونجا نه این مربوط به این ماجرای بی ذهنی و ذهن اشتراکی و ایناست. اینو داشته باشیم، ارتباط برقرار بکنیم. چیارم تکرار چی؟ ببینید بعضی از مواقع ما الان اعلام مثلا کنترل تششو منفی میکنیم، خب الان میاد قیچی میکنیم، تششو مثبت میدیم، الان میاد یه قیچی هایی رو دیگه رو میاره. اما تا فردا، امروز تا فردا چه اتفاقاتی میفته، درست شد یا نه؟ لذا یک چیزایی رو که اصولا بیاد میاد تکرار میشه یا دنبال میشه یا اینها، به چند دلیله. یکیش اینه که پروسه اسکن رو داره دنبال میکنه، ما هم همراه او هستیم. یکی داره چیزایی رو که توی پروسه زمانی پیش میاد ما تحت کنترل هوشمندی قرار دادیم، الان میزنیم قیچی میکنیم. اگر از امروز تا فردا هم تششو منفی دیگه بیاد، میدونم مشکل دیگه بیاد، فاز منفی بره، موجود غیر ارگانیکی بیاد، میدونم یا هر چیز دیگه ای، ما اینو تا یک مدتی تا فرد نجات پیدا میکنه اونو زیر نظر قرار میدیم. اینطوری خب شروع میکنیم. خیلی ممنون، مشکر، سپاسگزاریم. خب پیشاپیش سوال نو رو خدمت دوستان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم که سوال خوبی همه دوستان داشته باشن. از زمان سوال تحویل، از زمان سوال تحویل تا 6 صبح روز بعد، سوال تحویل تا 6 صبح روز جانم میشه، نه میشه به اضافه 24 ساعت، میشه به اضافه 24 ساعت. خب ارتباط ویژه داریم از زمان سال تحویل و عرض کنم خدمتتون دیگه، حالا هم خودتونم دوستان آشنان همه میتونن در ارتباط ویژه شرکت داشته باشن. میخور که هر که عاقبت کار جهان بدید، از غم سبک برآمد و رطل گران گره. همه رو به خدا میشواریم، سال خوبی داشته باشیم. خیلی ممنون، متشکرم، ممنون، سپاسگزار، ممنون.